राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्च महाराज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी शनिवार विक्रम संवत 2059 11 मई 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। बात बताओ है अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। मैं विशेषता से ये बात कही थी इस समय यहाँ आया और यहाँ के बाद में मैंने ये बात विशेषता से कही कि व्याख्यान बहुत दिन दी है। आजकल मैं व्याख्यान की दृष्टि से नहीं कहता हूँ, जो आपको उदाहरण करने चाहिए वो बात कहता हूँ। इस बात से बार बार कहता हूँ आपका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए, वो सब जगह ही आपको ऐसा होना चाहिए। कम से कम मेरे को तो सुनो, मेरे को क्यों रख दो करे। महान पाप है, महान पाप, महान पाप मेरे हृदय को चलाने वाली चीज है। इसका आप पुण्य कैसे होगा? पाप होगा, पाप होगा क्यों? पिछले दूध होगा, मेरे को भी धोखा देते हो, गजब गजब करते हो। कमेटी तोड़ देनी चाहिए। कमेटी का मैंने कभी नहीं कहा गर्म बात न करे, ये बात और प्रसार करो, परंतु एक कमेटी बनाई और वह मेरी व्यक्ति करे। शर्म दिया हुआ आप लोगों, लज्जा आनी चाहिए चाहे मेरे को, मेरे नाम से पैसा मिला करे। शर्म कट गई थाली, शर्म शर्म से भूल गए, शर्म ही कमाई थी सफाई। तोड़ दो बिल्कुल कमेटी, तोड़ दो बिल्कुल तोड़ दो। मैं नहीं चाहता ये, मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसा क्या करो, मेरी बिक्री करते हो, सत्संगी कहते हो, मेरे उद्धार चाहते हो, अरे मेरी करे बिक्री पैसा करते अन्याय है, मेरा भाई अन्याय है। मैं माफ नहीं करता, आपको दंड होगा बहुत बढ़िया, मेरे को भी धोखा देते हो। शर्म कहां गई आपकी? एक है तो डागर चढ़ाए, थोड़ा विचार तो करो, मेरे को भी धोखा देना, कमेटी बनाना, रुपया इकट्ठा करना, जो बात है सिद्धांत वो तो भूल गया, रुपया इकट्ठा करना मेरा रुपया दूसरी करो, मेरे नाम से रुपया गठ करना पाप करना है, पाप पाप है, पाप पाप अन्याय है, पाप है, दंड होगा। और आप रेट डरते ही नहीं, विश्वास डरते ही नहीं, पाप डरते ही नहीं, दंड होगा इसमें संदेह नहीं है, ये माफ नहीं होगा, मेरे को धोखा देते हो, तो क्या करूं मैं बताओ? जो खराब चीज है उसको खराब कहता हूँ, तो आप उनके खर गए, उनमें कमेटी बना दी, कमेटी रुपये कैसे कर दिया, महान अन्याय करते भाव, ये ठीक नहीं है, कर देना चाहिए औरों को भी, ये करनी नहीं ठीक है। कमेटी बिल्कुल भंग कर दो, मैंने कभी कमेटी कही है मैंने, फिर मैंने इकट्ठा किया देहरादून में इकट्ठे भजन में माला बताया, स्वामी जी ने माला है, ये माला है मेरी माला है, मैं माला पड़ रही है, काम क्यों करो, नरक में जावना रहता घना ही है, मैं ही थोड़ी हुई, तुम मन तो छोड़ो और थोड़ा नरक रहता करो, मैं कभी कहते करो थे पाप, आज ही कहता हूँ थोड़ा उद्देश्य चढ़ी पैसा नया आप अन्याय करते ही हो, ये मत करो, ये मत करो, इसका फल अच्छा नहीं है, हाय पैसा है पैसा, सब जगह पैसा, अच्छी जगह मंदिर जगह सब जगह पैसे ही पैसा, कभी नहीं करो, कभी नहीं करना, कभी मत करना, और कमेटी बंद करो, ये मेरा नाम से पुस्तक लिखे कितना खराब खराब लेख जिन्हें मेरा नाम लिखा है, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, किसी किसी तरह से आवश्यक है, शिक्षण तो आवश्यक है, ऐसा अंग्रेजी में लेख लिखा है, साथ मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम बिल्कुल गलत रखो, कमेटी बंद करो, मेरे को सही नहीं है, कुछ नहीं करता करो, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल, घर में रक्षा करो, मंदिर में रखा करो, लोग कुछ समझ नहीं रहे आप क्या कह रहे हो, लोगों को पता ही नहीं आप क्या कह रहे हो, पढ़ने को नहीं पता आप क्या कह रहे हो, मैंने पता ही को नहीं, मेरे नाम से कमेटी बनाई, आपका तो कुछ पता ही वो नहीं, लोगों ने आपने आपने पूरी बात का पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है आपके नीचे, आपने पता नहीं चल रहा है आपका नीचे नाम से क्या क्या हो रहा है, मैंने कहता नहीं हिम्मत को नहीं पड़ा, मैंने कहता नहीं हिम्मत को नहीं पड़ा, हमारा नाम से क्या क्या हो रहा है लोग पता ही नहीं था, नहीं पता नहीं, हाँ तो पता नहीं, इस बात में कहता हूँ कम से कम ऐसा पाप तो मत करो, आप बताओ क्या क्या हो रहा है बताओ, मैं आज थाने बताऊंगा अकेला ने, उन्हें को नहीं बताऊ सभा में, थाना अकेला ने बताने मन मानी मेरे अगर पाता मैं क्या बता, वही तो कहता हूँ गर्भ शिशु गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति का कोई भी व्यक्ति न तो किसी से पैसा मांगे और न कोई व्यक्ति उसको पैसा दे, मेरे नाम का दुरुपयोग न हो, मैंने गर्भपात का विरोध किया है पर समिति बनाने के लिए कभी नहीं कहा, अतः गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति को भंग कर दिया जाए, बिना कोई समिति बनाए लोगों को इस पाप से बचाने की चेष्टा करनी चाहिए, गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति का कोई भी व्यक्ति न तो किसी से पैसा मांगे और न कोई व्यक्ति उसको पैसा दे, मेरे नाम का दुरुपयोग न हो, मतलब पैसे के लिए महाराज जी के नाम से कोई मांगे तो आप उसको बिल्कुल न दें, मैंने गर्भपात का विरोध किया है, पाप का विरोध किया है पर समिति बनाने के लिए मैंने कभी नहीं कहा, गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति को भंग कर दिया जाए, बिना कोई समिति बनाए लोगों को इस पाप से बचाने की चेष्टा करनी चाहिए, समिति बंद हो गई है, समिति बंद हो गई है, कोई समिति को कोई नाम से कोई पैसा न दे, पाप घृणाई है, मेरे को क्यों देखो रो पाप, में पाप करना उपाय था मेरे घृणाई है, कोई मैं ही हूं, मेरे को बताओ, मेरे को बचाओ, बचाओ, बचाओ, बचाओ, अन्याय में मेरे को मत ले जाओ। कैसी कैसी पूछता हूँ सफाई, अरे क्या क्या मैं देख है, उसमें मेरा देख लिखा है, मेरा देख लिखा पुस्तक में, मेरे से परिचित हो हजारों के लिए, हजारों हजारों, बिल्कुल बेवाजिबी है, बिल्कुल बेवाजिबी, बिल्कुल बेवाजिबी। अन्याय मत करो, कम से कम मैं तो बचाओ, मेरे को बिक्री करते हो, पैसा एक भी नहीं लेना और लेना दे दो, भाषा दे दो, मत रखो, ठीक नहीं है, अन्याय की बात है। ये संकोच करते हैं करने में भी, एक बार बताऊंगा, अन्याय मत करो भाई, पाप करने का थाने रास्ता खड़ा ही है तुम्हारे पास में, मैंने तो रखो, मैं तो बचाओ कम से कम, और आप बात है पाप करो मत, मेरे दृष्टि से पाप करो ही मत, करो ही मत, करो ही मत, उद्देश्य परमात्मा के प्रति का रखो, जो पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसा है, सबसे प्रार्थना ये है, ना उनको पैसा देना है ना उनको लेना है, उनको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अरे पैसा नहीं है उदी से मेरी बिक्री मत करो, मेरी बिक्री करे कितने चलोगे, कहां तक निभाओगे, बिल्कुल मत करो, कमेटी बंद कर दो, बिल्कुल सच्चाई के साथ चलो, मेरे को पता नहीं है, सच्ची बात है, ये कहता पता नहीं है, अरे मैं भी कहने में संकोच कर रहे, बिल्कुल पैसे हमने देहरादून में हुई जिसकी बात मेरे को मिली थोड़ी सी, कौन था उन्होंने, ऐ स्वामी जी ने माया पहला है, स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने ये किया, मेरे नाम से, मेरे नाम जी मालाओं पे रही, ऐसे मत करो भाई, अच्छा नहीं है, आपके लिए बढ़िया नहीं है, आपके पतन का कारण है, आपका पतन होगा इससे, कोई बचा, कोई बचा सकता नहीं, आपकी नीयत खराब है, नीयत परमात्मा की प्राप्ति रखो, हरदम हरदम एक ही एक बात, सब बातों में एक ही बात, पैसा खटाना, पैसा नहीं लगाना, तारे शर्म हुआ मैंने, शर्म आने से ही कम से हो, स्वामी जी के नाम से पैसा इकट्ठे करो, तो शर्म नहीं आती, ये कई बातें है, एक अंदर बताऊंगा, मेरे को पता नहीं से बताऊंगा, ऐसा अन्याय मत करो, मेरे नाम से साधुओं को बुलाएगा, साधुओं को इतना किया मेरे नाम से, कथावाचक थारा नाम लेवा, कथावाचक थारा नाम लेवा, कर स्वामी जी ऐसा समझ, स्वामी जी टीम मारा काम करे, स्वामी जी का यू है, सब वक्ता ने श्रोता ने किचन ने सब प्राय आपका नाम लेवा, तो वही होगा, हम करें क्या बताओ, ना ये मानते ना वे मानते, ना तो पैसा देने वाले मानते ना लेने वाले मानते, कलकत्ता में पांडुरंगा है, पांडुरंगा महाराष्ट्र की दक्षिण की, उसकी कथा थी भागवत की इस वक्त, तो जो कलकत्ता में अपने पंडाल में काम करे थे नहीं, उनमें दो तीन नाने छोड़कर सब आदमी उस पंडाल में काम करे थे, तो पांडुरंगा बार बार बोली सभा में स्वामी जी की टीम मेरे यहाँ काम कर रही है, स्वामी जी की टीम मेरे यहाँ काम कर रही है। मैं जब तो थाने बोलू, कोई भी वक्ता बोलेगा कि स्वामी जी का मेरा ये ऐसा संबंध है, स्वामी जी ये है, उसने सारा नाम लाए सर है, क्योंकि वक्ता श्रोता खींचे को नहीं। आपने लोग समझेगा इसको संत हो, भारत में प्रसिद्ध संत हो, महान संत हो, तो आपका नाम लेकर के वक्त श्रोता ने खींचे, या दशा हो रही है जगह जगह। मैं तो कहता मैं रहूं महाराज जी, मुझे इस बात का थोड़ा सा ज्ञान है कि क्या दशा हो रही है। आपको विरोध करना चाहिए इसका, मेरा नाम ले तो सब करना चाहिए, सब विरोध नहीं है, सब विरोध करना चाहिए, समझ में समझ नहीं है। इस सब में देहरादून में कहा तो तुम प्रबुल होते हैं हमारे प्रेमर जी। जयपुर में आप गने आसाराम जी मिलन आया, आसाराम जी है ना जगह, तो बट आसाराम बापू तो वे प्रचार करियो अखबार वगैरह में के भाई मैं स्वामी जी महाराज मारा मित्र संत है, वे मैं मिलन गयो बेणु बोले। अच्छा कलकत्ता में गीता जयंती समय पाठ मत गियो मैं, तो जन बट सुनियो को एक कोई बाल व्यास कोई कथा वाचक आवेड़ा वृंदावन रहा, तो बहुत बड़ा कथा वाचक बड़ी भीड़ हो रही बटे, मैं दीन दयाल जी ने केशवराम जी ने कहा बापा दर्शन करन चाला बट गियो, तो ब्यालवास बाल व्यास ने तो गीता रा उच्चारण शुद्ध नहीं आ रहे, और बट अपना सत्संगी सब अपना सत्संगी लगभग बट पंडाल में उपरे वे जगह नापासर और कई सत्संगी आप रहे आप रहा मैं अपना इष्टा पूरे। अच्छा पद बो कह रहे हो मैं स्वामी जी महाराज जी गोदी में खेलोड़ो हूँ, अच्छा महाराज जी के मैं खूब गयोड़ो हूँ, अच्छा छोटो सो बच्चो 15-16 साल रहो, मैं क्यों भाई 10 साल तो मन भी होगा, तो 6 साल मत 10 साल में देखे को आप ही गोदी में मुंडे गुंडे क्यों मत बट देखियो, तो यूं आपने कई कथा वाचक आप नाम ले रहा खूब गया स्वामी जी महाराज की कृपा में महाराज जी का गयो यूं करियो यूं करियो, कलकत्ता वगैरह में आप प्रचार ज्यादा है तो यूं कर रहा लोग, और अपना सत्संग आप सत्संगी जगह बहुत पुराना आप स्टेज मत घूमे कई बहने घूमे जोर से विरोध करना सही करो सत्संगी आप मुंडो लगाओ ज्यादा, तो आप कहने छो की बात मिली को नहीं, आप कहने मैं कल्याण कर सको को नहीं, आप कहने मैं कथा वाचे कल्याण करी बनो मैं कहने जाओ वे आपने अटे पूछ लो अटे बेटा जगह भी आप कितना जगह दूसरी जगह भटकने जावे आस पास में एने कही है तात्विक बात तो अच्छी लागे को नहीं, बट नींद आज यार की आप पास में एने तो कोई कथा वाचे हमारे भजन गाने वालों बढ़िया वे कोई छोटी छोटी बात सुनावे ना बे बात अच्छी लागे एने, तो आप ही कही बे बात वाला वक्ता तैयार करो तो अटे बैठ जाओ नहीं तो अटे दोरो बैठी जाओ आपकी बात अच्छी कौन लगे अब यानी प्रशंसा करे आप कोई बड़े थाली में बड़े आरती कराओ अटे स्टेज मत सबने बुलाओ तो बहुत अच्छा लगे, आप तो कोई स्टेज मत बुलाओ नहीं माला पहराओ नहीं अब्बे बेचारा सबने बुलाओ ये फलान जी आए हैं माला पहनाओ स्टेज पर बुलाओ आप तो बुलाओ को नहीं, तो आप तो सुखा सुखा सब नीचे बैठ जाओ सभी तो फिर वे करो और बहन वे खरे देना वे बड़ा राजीव है, तो एडी एडी बात हो रही बड़े मैं खुद देख रहा हूँ कलकत्ता में मैंने तो शर्म लागी मैं क्यों ही आया भाई देखता हूँ एक बार बात हो रही आपरो नाम ले रहा और आपरो नाम लेते ही भेड़ा मुझे टूट गया मैंने ठाक होनी आपरा सत्संग इतो ही नॉलेज को नहीं गए इतना वर्ष में सत्संग करे के भाई स्वामी आज पैसा रो निषेध करे है नाव रो निषेध करे किया बच्चा ने गोदी में खिलावे है, तो अब पता नहीं के गोदी में खिला रहा महाराज जी गोदी में खिलोड़ो मैं तो मैंने तो बड़ो मैं क्या महाराज जी ने किया आपने हो रही महाराज जी बात कही कई वक्ता एक नहीं कई वक्ता कर रहा जयपुर में कोई रामायण का पाठ कर रहा है कि नवान प्राण मैं स्वामी जी की आज्ञा से नवान प्राण कर रहा हूँ मैंने वो देखा बैनर मैं विरोध करके हटवा दिया कई विरोध करना चाहिए वही सभा में ही, सभा में ही झूठे झूठ क्यों मरो, हिम्मत सही था नहीं, निशंक निशंक करो, डरो मत, क्या करेगा होगा। मेरी प्रार्थना है कोई कहे तो विरोध करो विरोध करो विरोध करो, आप लोगों को कहना है अन्याय मत करो, अन्याय अन्याय सुनना अन्याय सेना भी अन्याय है, अन्याय करना भी अन्याय है, अन्याय सेना भी अन्याय है, आप लोगों को पता क्या है, निशंक करो निशंक, आप में कोई आप में दोष है दोष, इस बात से पूछा था वो डरते हो आप भी, मैं कहता हूं आप विरोध करो, आप कोई खराबी नहीं होगी, अन्याय का विरोध करने में आपको खराबी नहीं होगी, ठीक होगा। लोग कहेंगे एक आदमी ने विरोध किया, एक आदमी भी जो मेरे माँ है मेरा सत्संग करते तो ये बात है, और नहीं तो क्या है भाई, कैसा भी सहमत हो जो पाप करने में तो दंड भोगना पड़ेगा, मान भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। कमेटी बिल्कुल भंग कर देनी चाहिए, पुस्तक सभी है बड़ी गंदी है, बहुत गंदी गंदी गंदी पुस्तक, मेरा नाम दिया, मैं कहो गंगा जी में डबो दो, डबो कौन नहीं सुनी, शेर जी लिखी शेर जी सब शेर जी सही शांत हुआ वह काम लिखे गंगा जी मुझे बोली गया हुआ, भाई जी को भी ऐसी नहीं लगी, मैं वो आग लगो आग नहीं लगाए, आग नहीं गंगा जी को, भाई जी सामने भाई जी तेज हो गया, और शेर जी जीव नहीं ली गई, भाई जी सोरी ने नाम से आपको कम से कम विरोध विरोध करना चाहिए, अब तो सावधान हो जाओ, अब सावधान हो जाओ, अब आगे सब विरोध करो। एक बहन कहती है मैंने गुरु बना लिया, अरे गुरु के दोष भी दिखते हैं, और गुरु बनाए बिना कल्याण नहीं होता, और गुरु के अब छोड़ने से गुरु का बड़ा महत्व आता है, छोड़ दो पाप बांधे दो, छोड़ने और पाप बांधे दो, आप वो पाप दिखा, आप बैठी थी भीतर से तो छूट गया, भीतर से तो छूट गया, जब आप यह श्रद्धा हो गई तो छूट गया, कोई दोष नहीं दिया, गुरु और अब लिप्त से कार्य मजान था प्रति उत्पत परिपत्र से परित्याग विधि जाते परित्याग कर देना चाहिए, उस गुरु का परित्याग कर दो, बाद में हमारे माया है। एक भाई लिखता है मुझे नींद आने लग जाती है भजन करता हूँ तो कैसे करूँ कि सब नींद ना आवे, उठ जाओ एकांत वहाँ घूमो और भजन करो, घूमो और भजन करो, और धार्मिक पुस्तक पढ़ता हूँ तो भी नींद आने लग जाती है, कभी नहीं ना तो सो जाओ थोड़ा सा, मेरे तो काम पड़ा है। रात में मैं जागने गया और दिन में काम करे और व्याख्यान दिया शाम को, आपस नहीं बात तो कहा भाई थे करो कहीं तुम थोड़ो मैं सो जाऊ, सो कर गयो 5-10 मिनट छोटे ठीक हो गया व्याख्यान नहीं भाई नींद तंग कर रही है स्वास्थ्य में सो जाऊ थे कीर्तन करो 5-10 मिनट कीर्तन करो फिर व्याख्यान दिया। आप भी कीर्तन करो नहीं तो घूमो और भगवान बहुत बढ़िया रीत है, घूमते हुए भगवान नाम लेने से बहुत अच्छा होता है। हर नहीं आता करके देखो आप देखो उपाय बहुत है करना वाला चाहिए बहुत मिलेगी बात है शास्त्र में मिलेगी व्याख्यानों में मिलेगी आप साफ पैदा होगी आप आपकी नीयत ठीक हो तो सब ठीक होगा पर नीयत में हायर भी में जाए तो ये ठीक नहीं होगा वो नीयत में सो तो ठीक नहीं होगा पतन होगा। हम चाहते हैं आपका पतन ना हो पर आप जान कर करते हो क्या करें एकदम भगवान सब ठीक होगा। और मनुष्य जन्म भले बार नहीं मिलता ये दुर्लभ चीज मिली है सत्संग दुर्लभ मिलता भगवान की बात दुर्लभ है।